πατρίδα ου καλάσω παραδώσω. Την πατρίδα ου καλάσω παραδώσω. Πολύ ευχάριστο αυτό. Την πατρίδα ου καλάσω παραδώσω. Την έχεις παραδώσει. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να το πει κάποιος για να μην λέει και ψέματα και σε αυτό τον τομέα. Να τον προστατεύσουμε, γιατί εμείς θέλουμε να τον προστατεύουμε τον Πρωθυπουργό. Βγαίνει και στο εξωτερικό, λέει αυτά που λέει. Είπε και το περίφημο, πήγε εκεί στη Βαυαρία, ποιος ήταν Πρωθυπουργός Πρόεδρος, και λέει: ήρθε εδώ σαν φίλος. Λες και θα μπορούσε να είχε πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός σαν εχθρός, να καταλάβει τη Βαυαρία, ειδικά τη Βαυαρία. Τέλος πάντων, πήγε σαν φίλος και από όπου βρίσκεται, από την Κύπρο το είπε αυτό. Δεν θα παραδώσει την πατρίδα ελαττωμένη. Η πατρίδα νιώθει ελαττωμένη έτσι κι αλλιώς και παραδίδεται, ακόμη δεν ξέρουμε σε ποιον και με ποιο τρόπο, αλλά ελαττωμένη σίγουρα νομίζω συμφωνούμε όλοι, διότι η πατρίδα είναι ο λαός, δεν είναι μόνο τα σύνορα. Αφήστε που υπάρχουν και υπόνοιες και για τα σύνορα κάποια στιγμή, αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία. Αλλά ο λαός είναι ελαττωμένος και αριθμητικά και στο ηθικό του. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια πατρίδα. Ας ακούσουμε όμως το πλήρες κείμενο του Πρωθυπουργού, έτσι για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα. Έχω απλώς να πω ότι το φοβερό εκείνο την πατρίδα ου καλάσω παραδώσω δεν είναι μια ξεχασμένη αρχαία φράση, ένα αρχαίο απόφθεγμα από τις χιλιάδες που αποκαλύπτουν αρχαιολόγοι μας κάθε χρόνο. Χαραγμένο σε σπασμένα μάρμαρα, είναι μια σκυτάλη χρέους που περνάει επί αιώνες. Τελευταίος σκυταλοδροδρόμος, ο Τραγέλαφος. Τελευταίος κυταλλοδροδρόμος, τα καθάρματα του συστήματος. Τελευταίος κυταλλοδροδρόμος, ο Κωστής Παλαμάς. Τελευταίος κυταλλοδροδρόμος, ο Παπαδιαμάντης. Και ο Παλαμάς, συνέχεια το βάζουμε αυτό γιατί μας αρέσει, και κυρίως ο Τραγέλαφος είναι ο τελευταίος κυταλλοδροδρόμος, όπως είπε ο Πρωθυπουργός μας, από την Κύπρο που βρέθηκε και Πρωθυπουργός σας. Εσείς τον επιλέξετε, εμείς τον λουζόμαστε. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πάντα θα το έχουμε αυτό ως αποθυμένο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά, γιατί έτσι λειτουργούν οι κανόνες της δημοκρατίας, η πλειοψηφία και όλα αυτά τα πολύ ωραία κατά τα άλλα θα ήταν αν δεν είχαμε όλα τα υπόλοιπα. Θα ήταν ωραία τα άλλα αν δεν είχαμε τα υπόλοιπα. Αυτός ήταν ο τωρινός Πρωθυπουργός, τον έχει επιλέξει ο ελληνικός λαός. Ευχόμαστε να μην το μετανιώσει, αν και δεν υπάρχει περίπτωση, ήδη το έχει μετανιώσει, όπως το έχει μετανιώσει με τον προηγούμενο Πρωθυπουργό που επέλεξε, τον Παπανδρέου. Με τον Καραμαλή νομίζω και εκεί κάτι παίζει έτσι σαν μετάνοια. Δεν ξέρω τι παίζει με το Σιμίτη. Τώρα βεβαίως που μάθαμε και την είδηση ότι μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση, την ανέχεια του ελληνικού λαού, ο κύριος Σιμίτης με κάτι γκαζάκια που είχαν πέσει στο γραφείο του, ζήτησε και πήρε νομίμως βεβαίως, αλλά καθόλου ηθικός, 25.000 ευρώ για την αποκατάσταση του γραφείου, δημιουργούνται πολλά ερωτήματα σε όσους πίστευαν ότι ο Σιμίτης ή όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, έχουν αυτό που λέγεται ντροπή. Είναι μια λέξη που τη χρησιμοποιεί ο απλός ελληνικός λαός, διότι ένας πρωθυπουργός πρώην του επίπεδου του οικονομικού επίπεδου του Κωνσταντίνου Σιμίτη δεν έχει ανάγκη από αυτά τα λεφτά, και ακόμη αν τα είχε, δεν τα χρησιμοποιείς όταν ξέρεις ότι γύρω κάθε βράδυ, κάθε πρωί, κάθε μεσημέρι κόβονται από παντού και όλοι λένε ότι δεν έχει το κρατικό ταμείο και. Αλλά αυτή ήταν η πρώτη σκέψη έτσι αγανάκτησης. Δεν τρέπεται και ζητάει 25.000 ευρώ. Μετά όταν σκεφτήκαμε τι έχει προσφέρει ο Σιμίτης στον τόπο, συνειδητοποίησαμε ότι είναι ελάχιστα αυτά τα λεφτά. Έπρεπε επί 3, επί 4 να τα δίναμε ώστε να φτιάξει, να κάνει μια πολύ καλή ανακαίνιση στο γραφείο και μόνο για την προσφορά του στον τόπο. Τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Είχα πολεμήσει κατά της δικτατορίας όταν κάποιοι άλλοι κάθονταν στα σπίτια τους. Αυτό είχα κάνει. Ήμουνα στην παρανομία. Είσαστε εσείς στην παρανομία. Εγώ πήγα και έβανα κροτίδες, τις λέγανε. Αγιθώσανέστη. Κροτίδες τις λέγανε. Κροτίδες τις λέγανε. Έτσι τις λέγανε, δεν ξέρουμε. και μόνο για αυτή του την προσφορά, την αντιστασιακή του δράση κατά της Χούντας, που όλοι ξέρουν, εντός, εκτός, η Χούντα, οι εχθροί, οι αντίπαλοι, όλοι μιλούσανε για αυτό το πρότυπο αντίδρασης, αντίστασης κατά της Χούντας που εμπράκτως είχε πολεμήσει τότε. Η μία επιλογή είναι καλύτερη από την άλλη. Του ελληνικού λαού δεν το συζητάμε, οπότε μας δίνει την ευκαιρία και να τρέχουμε λίγο στο παρελθόν. Τι να πρωτοθυμηθείς και τι να ξεχάσεις. Χαρητήρια, πραγματικά. Εμείς που δεν τους έχουμε επιλέξει αυτούς, νιώθουμε έτσι μια στέρηση, νιώθουμε κατώτεροι, γιατί θέλαμε να είχαμε βάλει και εμείς το χεράκι μας, να είχαμε βγάλει ένα Σιμίτι, ένα Καραμαλή. Έναν Γιώργο Παπανδρέου, εκεί το έχουμε μετανιώσει πάρα πολύ πραγματικά. Αν τώρα ξανά βάζω Γιώργο Παπανδρέου, σύσσωμη ελληνοφρένεια, θα ψήφισε φανατικά Γιώργο Παπανδρέου. Νομίζω ήταν ο καλύτερος στην καλύτερη στιγμή. Αλλά έχουμε στο μέλλον πολλές δυνατότητες, από ό,τι νιώθω και βλέπω και λένε και τ' άστρα και λένε και τα φλιτζάνια και οι καφετζούδες, γιατί αλλάζουν τα πράγματα. Φίλε Χρήστο, το 500 ευρώ από τα Γιαννιτσά. Αγαπητή Ελένη, που δουλεύεις για να πληρώνεις τη δωρεάν παιδεία από την Κέρκυρα. Παναγιώτη από τη Δοδόνη. Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από τον Βόλο. Ο Αχιλλέας από το Κάιρο. Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη. Κλείνει και ο κύκλος του συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια. Κλείνει και ο κύκλος του συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον γνωρίσαμε. Ρένα μου, σωθήκαμε! Σωθήκαμε, Ρένα μου! Ρένα μου, σωθήκαμε! Κλείνει ένας κύκλος, ανοίγει ένας άλλος κύκλος. Πάντως για κύκλο μιλάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουμε το σχήμα, να μην περιφερόμαστε γύρω από κάτι. Δεν θα το γλιτώσουμε αυτό, γιατί ζαλίζει κιόλας ο κύκλος. Είναι και λίγο μονότονη εδώ που τα λέμε η περιφορά συνεχώς γύρω από κάτι. Εν πάση περιπτώσει, ένα άλλο σχήμα, κάτι δεν πάει στο νου μας. Δεν το πολύ θέλουμε από ό,τι βλέπω. Οπότε κλείνει ένας κύκλος και εγκλωβιζόμαστε στον άλλο κύκλο μέχρι να κλείσει και αυτός ο κύκλος, να ψάξουμε μετά το καινούριο κύκλο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι κύκλοι έχουν και το σχήμα της τρύπας. Και ξέρετε τι συμβαίνει πάντα με τις τρύπες. Ποιος πέφτει μέσα, κυρίως αυτός που την ανοίγει, αν δεν πάρει τα σωστά μέτρα και από ό,τι έχει δείξει ιστορία. Μόνο να ανοίγουμε, ξέρουμε, σωστά μέτρα δεν ξέρουμε να παίρνουμε. Αλλά ας εκτιμήσουμε αυτό που έχουμε τώρα, είναι υπεραρκετό. Είναι προτεραιότητα για όλους μας να χάσεις την ελευθερία σου, την αξιοπρέπειά μας. Είναι προτεραιότητα για όλους μας να χάσεις την ελευθερία σου, την αξιοπρέπειά μας. Ζητούν εδώ δεκάδες ακροατές. Μου λένε, ρώτα τον Υπουργό, μπορεί να ζήσει ο ίδιος με 500 ευρώ? Όχι βέβαια. Είναι πολύ ωραίο αυτό το όχι βέβαια του κυρίου Στουρνάρα, γιατί δεν είπε απλά όχι. Είπε όχι βέβαια με τίποτα. Δεν το συζητά, δεν θέλει να το σκεφτεί, δεν τίθεται θέμα και γιατί το θέτουν οι ακροατές. Από την προχθεσινή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου εδώ, που έβγαλε και πολλές ειδήσεις, αλλά αυτό το όχι βέβαια μας θύμισε παλιές ή τις καλές εποχές. Πάλι επιλογές όλων μας, εδώ του ελληνικού λαού. Ο κύριος Άλογος Κούβης, όταν είχε ερωτηθεί από μια κυρία στο δρόμο, που έπαιρνε λιγότερα από 500, βέβαια, τι ωραία απάντηση της είχε δώσει. Και η κυρία Χριστοφιλοπούλου, πάλι πρόσφατα σε μια εκπομπή του Ενικού. Μαζί με το Στουρνάρα είναι ένα ωραίο πακέτο που πρέπει να το ακούσουμε όσοι τους επιλέξαμε. Και να ενσωματωθεί, έχετε δίκιο. Εγώ που παίρνω τα 220, πώς θα ζήσω, μπορώ να μάθω? Όχι, με 220 δεν θα ζήσετε. Για να νοσάβε, αδόντε ήταν ο πατέλε. Σε να περδιέρον, να ρόζα είναι ο κλαβέλε. Κυρία Χριστοφιλοπούλου, με 500 ευρώ ζει άνθρωπος? Όχι, κυρία Χριστοφιλοπούλου. Ζητούν εδώ δεκάδες ακροατές. Μου λένε, ρώτα τον Υπουργό, μπορεί να ζήσει ο ίδιος με 500 ευρώ? Όχι βέβαια. Λοιπόν, σύμφωνα με τη Χριστοφιλοπούλου δεν ζει κάποιος με 500 ευρώ που είναι Πασόκ. Σύμφωνα με το Στουρνάρα που είναι όλα τα πάντα, πάλι δεν ζει κάποιος με, βεβαίως δεν ζεις με 500 ευρώ. Και σύμφωνα με τον Αλογοσκούφη, αλλά αυτό στην καλή εποχή της Ευμάρειας, όταν ήταν η Νέα Δημοκρατία, δεν ζεις με 220 ευρώ. Μάλιστα το είπε και ώρα, δεν θα ζήσετε εσείς. Άρα, όσοι ζείτε με 500 και κάτω, είστε κόντρα στην διάθεση, στην διάταξη, στη λογική όλων αυτών των ανθρώπων. Παρανόμως ζείτε, καταλάβετε το, πάρτε τα μέτρα σας, πριν είναι αργά. Δεν πρέπει να υπάρχετε, δεν πρέπει να ζείτε, δεν μπορείτε να ζείτε. Τόσο απλό. Είστε πάρα πολύ, είναι μια δεύτερη απάντηση, αλλά κανείς δεν νοιάζεται γι' αυτό. Ξεπερνάτε κάποια εκατομμύρια σε αυτόν τον τόπο από ό,τι φαίνεται σιγά-σιγά. Και πολλοί ακόμα έρχονται στη δική σας θέση. Αλλά σύμφωνα με αυτούς, δεν ζείτε. Έχει βγει το συμπέρασμα. Οπότε συνεχίζουμε με ό,τι καλύτερο έχουμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να ζούμε με δανεικά. Μπράβο! Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να είμαστε εξαρτημένοι από την εκάστοτε δόση μας. Μπράβο! Δεν μπορούμε να σταθούμε ξανά στα πόδια μας και να πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να είμαστε εξαρτημένοι. Δεν μπορούμε να σταθούμε ξανά στα πόδια μας και να πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας. Τα λέει μια χαρά ο ποιητής Αντώνης Σαμαράς και πρωθυπουργός τρέχων της χώρας, αλλά αν για κάτι θα μείνει στην ιστορία είναι για τα ποίηματά του, για την ποιητική του διάθεση, τον ίστρο του, τον ποιητικό, όπου βρεθεί, όπου σταθεί, μιλάει με ωραίο λόγο, πάντα επικαλείται ποιητές, τον ελίτ συνήθως, συγκεκριμένα μάλιστα συγκεκριμένους στίχους και του ελίτ, που να το ξέρω ελίτ, τέλος πάντων, γι' αυτό θα μείνει στην ιστορία. Γιατί για ποιον άλλο λόγο μπορεί να μείνει ο Σαμαράς στην ιστορία? Για ποιον άλλο λόγο έχει μείνει ο Γιώργος Παπανδρέου στην ιστορία, τον οποίο τον είχαμε βγάλει και με 43%, όχι το Σαμαρά που τον βγάλαμε με 20 τόσο, πόσο βγήκε, 27-28. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Σκοτώνονται όλοι να γίνουν πρωθυπουργοί και αμέσως μετά βλέπετε πώς ακριβώς περνάνε στην ιστορία. Η οποία ιστορία δεν γράφεται μετά από 20-30 χρόνια, γράφεται τώρα. Σύντομα. Ο Γιώργος πριν πέρυσι τέτοιες μέρες ήταν πρωθυπουργός, τώρα είναι τίποτα. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερος σε αυτόν τον τόπο, μάλλον και στους άλλους τόπους από ό,τι είδαμε. Και έχει αφήσει πίσω του ένα πάρα πολύ ωραίο έργο. Η ιστορία του έχει επιφυλάξει μια μικρή παράγραφο, όχι με τα καλύτερα βέβαια λόγια, για πάρα πολλούς λόγους. Και είναι και πολύ κομψή ιστορία απέναντι στον Γιώργο Παπανδρέου, όταν, και σε όλους αυτούς, όταν αναφέρεται σε αυτά που έχουν πραγματοποιήσει σε αυτόν εδώ τον πολύ όμορφο κατά τα άλλα τόπο Ελληνοφρένεια. Ακούμε όπως κάθε μέρα, 1 με 2, από το Real FM. 2-11-200-8-200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και SMS από κινητό Real και ενώ το μήνυμά μας και αποστολή στο 54%. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και έναν αγρότη, γιατί βγήκαν και οι αγρότες στον δρόμο σήμερα στην Καρδίτσα. Με έναν αγρότη θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κόκουλης, είναι αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παλαμά, ηρωικό χωριό της Καρδίτσας. Έχω οικογένεια, έχω παιδιά όπως όλοι οι αγρότες. Αύριο δεν έχουμε να τα δώσουμε γάλα, να τα δώσουμε ψωμί να φάνε. Θα πληρώσουμε τα χαράτσια που κάποιοι κάθονται σε κάποια ωραία γραφεία και κάθε μέρα βγάζουν και διαφορετικά. Μήπως μπορούμε να γυρίσουμε κάποιοι μήνες πίσω για να ακούσουμε τι μας είπε ο πρωθυπουργός ο σημερινός ή ο πρώην πρωθυπουργός και όλοι οι άλλοι. Ότι δεν θα μας ξανααγγίξει σαν αγρότες. Είμαστε ο πρωτογενής τομέας, παράγουμε και πληρώνουμε το πετρέλαιο σήμερα 1,45. Οι μεγαλοεφοπλιστές παίρνουν τράνζιτ. Εμείς γιατί? Οι μεγαλοεφοπλιστές να παίρνουν τράνζιτ πετρέλαιο και ο παραγωγικός τομέας των αγροτών να πληρώνει το πετρέλαιο 1,50. Σκεφτήκατε πόσο πετρέλαιο θέλουμε εμείς για να δουλέψουμε τα χωράφια? Όλοι οι υπουργοί γεωργίας μέχρι σήμερα λέγανε ότι θα μειώσουν την τιμή από το χωράφι στο ράφι. Εσείς το είδατε σαν καταναλωτής αυτό? Τι ζητάτε? Όλοι μας αποκλούν κλέφτες ότι πήραν. Τι ζητάμε? Τα πάντα ζητάμε. Μπορούμε να ζήσουμε? Τα πάντα ζητάμε. Μπορούμε να ζήσουμε? Αποκλούν κλέφτες ότι πήραν. Τι ζητάμε? Τα πάντα ζητάμε. Μπορούμε να ζήσουμε? Είναι ωραίος ο διάλογος, γιατί έχει ορμή ο άνθρωπος από την Καρδίτσα. Έχει αυτό του κάμπου που βγαίνει αυθόρμητα. Έχει και την αγανάκτησή του, γιατί περιέγραφε πώς είναι η ζωή τους. Δεν έχουν διπλασιαστεί τα λιπάσματα, τα εφόδια, τα πάντα. Το πετρέλαιο, που έδωσε και ένα ωραίο παράδειγμα για το πετρέλαιο. Και παρόλα αυτά χρωστάνε παντού και τον φρενάρει υπό Τσαπανίδου, κάπου εκεί που είχε τον ίστρο. Τι ζητάτε? Τι ζητάμε? Τα πάντα ζητάμε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Είναι μια έτσι ωραία στιγμή. Καλά κάνετε εδώ και λέτε για το Στουρνάρα. Είπε ότι ο ίδιος Ο ίδιος δεν μπορεί να ζήσει με 500 ευρώ. Δεν μίλησε για τον ελληνικό λαό. Εγώ το πήγα στον ελληνικό λαό, γιατί εδώ έχουμε δύο πράγματα. Αφενός ότι ο ίδιος δεν μπορεί και το ξεκαθαρίζει κάθετα και καθαρά να ζήσει με 500 ευρώ, αλλά την ίδια ώρα για τους άλλους επιφυλάσσει αυτή τη μοίρα. Όσο οι άλλοι με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια καθαρότητα δεν διευκρινίζουν και να πούνε πολύ δυνατά ότι και εμείς δεν θα ζήσουμε με 500 ευρώ. Ο Στρουνάρας το ξεκαθάρισε και πολύ καλά έκανε και μπράβο του, δεν μπορεί να ζήσει. Οι υπόλοιποι που δέχονται αδιαμαρτύρητα ή με διάφορους τρόπους ή μόνο στα λόγια δεν έχουν δείξει τέτοια καθαρή όμως έμπρακτα διάθεση να μην δεχτούν από κανένα Στρουνάρα, από καμία κυβέρνηση, από καμία Τρόικα, Μνημόνιο, Ευρώπη ή οτιδήποτε άλλο που παίρνει και τον Νόμπελ Ειρήνη σήμερα, δεν έχουν δείξει τέτοια διάθεση να μην δεχθούν τα 500 ευρώ. Οπότε βλέπουν και οι άλλοι καλοί άνθρωποι από πάνω ότι υπάρχει μια ανοχή, κατανόηση του ελληνικού λαού και ωριμότητα όπως την λένε, και ετοιμαστείτε και για τα 400. Σε κανένα δύο μήνες οι ερωτήσεις θα είναι: ζείτε κύριε Υπουργέ με 400 ευρώ? Και θα πει βεβαίως ο άνθρωπος: όχι βέβαια, για άλλη μια φορά και πολύ καλά θα πει. Λοιπόν, σε ταξί που ξεκίνησε από τη Βουκουρεστίου και Ακαδημίας και πήγε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ΙΚΑ κατά τις 12 και 20 και άκουγε Real, ξέχασε ο επιβάτης του πίσω κάθισμα τσαντάκι γκρι με ιατρικά έγγραφα. Τι να το κάνει αυτό ο ταξιτζής? Ας πάρει εδώ τηλέφωνο. Κυρία ήταν η αφηρημένη επιβάτης. Έχουμε το τηλεφωνό της να βρεθούν και να τα ανταλλάξουν. Εν πάση περιπτώσει, να πάρει το τσαντάκι της. Από Βουκουρεστίου και Ακαδημίας έως Αλεξάνδρα στο ΙΚΑ, γύρω στις 12 και 20, άκουγε κάποια μακρύ. Real ο ταξιτζής. Ο Ανδρέας Λοβέρδος έχει σειρά, γιατί νομίζω δεν χρειαζόταν να μας το πει ο ίδιος. Όλοι συμφωνούμε ότι είναι από τους πιο καθαρούς και άφθαρτους. Αισθάνομαι και μου το έδειξε ο λαός στις εκλογές και στις έρευνες το δείχνει τώρα, ότι δεν μπορεί κανείς να πει ότι πρέπει να μπω στους κατεστραμμένους αυτές τις πορείες. Θεωρώ ότι ένα κομμάτι του προσώπου μου έμεινε χωρίς πληγές. Πεντακάθαρος, άφθαρτος, ολόκληρο το πρόσωπο, όχι ένα κομμάτι μόνο, έχει μείνει χωρίς πληγές. Το δείχνουν και οι έρευνες. Περιμένουμε πολλά από τον Ανδρέα Λοβέρδο να κατασταλάξει, να φύγει από αυτόν τον σύλλογο διαμαρτυρίες που έχει κάνει, τον ρίξει, και να κάνει ένα κόμμα να ξαναδιεκδικήσει σωτηρία του λαού. Φαντάζομαι θα υπάρξει μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού που θα εμπιστευτεί στον Ανδρέα Λοβέρδο, τον άφθαρτο που δεν έχει δείξει τις προθέσεις του ή δεν έχει δείξει έργο καταστροφής αυτού του τόπου και αυτού του λαού, να εμπιστευτεί ξανά, να πάρει πάλι τις τύχες, ο ίδιος ή με άλλους μαζί, έτσι, αναλόγου βεληνεκούς και προθέσεων, ώστε να προχωρήσουμε μπροστά. Είναι πολύ καλό αυτό που υπάρχει πολιτικό προσωπικό διαθέσιμο, παρά τις ύβρις που δέχεται από τον κόσμο που τον αποκαλούν δοσύλλογο κτλ. Κτλ. Να θέλουν συνεχώς να μπαίνουν μπροστά για να βγάλουν από τα δύσκολα τον τόπο. Αυτό είναι πολύ θετικό, πολύ ενθαρρυντικό, κυρίως για τον λαό. Αποστόλη, δεν μου λες. Δεν λέω. Απ' την Αυστραλία σε παίρνω. Μισή για πάρει γυναίκα μου και τη ρώταγες για καγκουρό. Α, ναι, η γυναίκα η καγκουρίλα, ναι. Τα φάγατε? Από το Σίδνεϊ, από το Σίδνεϊ. Από το Σίδνεϊ, ναι. Η τσέπη τρώγεται. Ναι, όχι, έχουμε καγκουρό, έχουμε πολλά. Βενιζέλο και σαμαρά δεν έχουμε. Αλλά για πες μου κάτι. Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Έχουμε μπόλικους από αυτούς για φάγωμα. Θέλεις να μας στείλεις μερικούς, αλλά για πες μου κάτι άλλο. Δεν περισσεύει, δεν τους χορταίνουμε εμείς. Όχι, αλλά όταν βλέπεις τα πάτη, κάνεις, ξέρεις. Όταν βλέπω παπά πιάνω τα αρχίδια μου. Ναι, όταν ακούς Βενιζέλο και Σαμαρά, τι κάνεις? Τα βγάζω έξω. Ναι, πώς το λέει. Ναι. Άκουσα τον υπουργό προηγουμένως να λέει στον Χατζηνικολάου ότι προτιμάει το ποτήρι να το βλέπει μισοάδιο παρά μισογεμάτο. Είναι πεσημιστής. Δεν μας είπε όμως ποιος θα το πιει αυτό το ποτήρι, ποιος το πίνει. Ποιος το πίνει το ποτήρι δεν ξέρω, ποιος το πίνει γενικότερα ξέρω. Ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Τι εργασία, ούτε υπόθεση δεν υπάρχει εργασίας. Υπόθεση ανεργίας να κάνουμε. Ανεργίας. Η εργασία δεν υπάρχει ούτε στις υποθέσεις πια. Ωραία. Ας πούμε ότι ο πρωθυπουργός είναι ο αδερφός μου. Όχι ο Σαμαράς, ο ίδιος μου ο αδερφός. Έχεις αδερφό? Δύο. Σου μοιάζουν, ναι. Άκουσα το Στουρνάρα προηγουμένως. Και μου λέει, αδερφέ, θα ζήσεις με 500 ευρώ την οικογένειά σου. Εγώ είναι δυνατόν να τον υποστηρίξω και να τον ξαναψηφίσω? Γιατί το ψήφισε είναι... Στουρνάρα? Ο Στουρνάρα σου πέτυχε, σου κάτσε. Ήταν αυτό το κι αν σου κάτσει, σου γαμπάει τη ζωή. Αυτό, ο Στουρνάρα είναι αυτό, σου κάτσε. Όλοι αυτοί είναι ο δημοκράτες που τους ψηφίσανε και τους υποστηρίζουν. Αφού δεν βγαίνουν, γιατί τους υποστηρίζουν ακόμα? Α, είναι ο δημοκράτες που ψήφισαν, εγώ νόμιζα για τη Σιριζέη. Παίζει και αυτό, γιατί το φοβούνται τον Αλέξη. Φοβούνται. Και εγώ θα το φοβόμουν. Αν βλέπεις έναν που έρχεται με ορμή να τα αλλάξει όλα, το φοβάσαι, δεν το αντιμετωπίζεις εύκολα. Έλα, ρε Αποστολή, τι θα γίνει με αυτού του μαλάκε να πούμε. Ποιου από όλου. Του πολιτικού του μαλάκε να πούμε. Εγώ ένα μικρό μαγαζάκι εδώ πέρα, μια επιχείρηση να πούμε και μα έχουν γράψει. Πού είναι στην Αθήνα? Στον Πειραιά. Και πώ πάει? Χάλια. Α, τι περίμενε και να πάει καλά, δεν μα παρατά. Δεν μου λε, τι θα του κάνουμε αυτού του μαλάκε, μπορεί να μου πει. Θα περιμένουμε να μα σώσουν, τι θα του κάνουμε. Εγώ λέω να πάρουμε. Εκεί στην πίεση ρε κούρτε θα του βγάζουμε για να εκτεθούν, όχι τίποτα άλλο. Να συνεχίσουμε να του ψηφίζουμε. Εκεί βρε κερατά, θα μείνει εκεί μέχρι να μα σώσει. Όχι, όχι, δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Τι δεν το θες? Όχι, εκεί, εκεί θα το πούνε. Λες. Ναι, καταδικασμένοι. Να του συγχαινόμαστε μια ζωή, να του καταργιόμαστε. Ναι. Να μην μπορούν να φύγουν να πάνε σπίτια του μέχρι να μα σώσουν. Και τώρα θα του καθαρίσουμε, αφού μα σώσουν. Για να ξεβρωμίσει ο τόπο. Και να ζήσουμε σε μια κοινωνία καθαρή. Του έχω πει, αλλά δεν το έχει βγάλει στον αέρα, ότι όποιο κάνει προβλέψει και δεν επαληθεύονται, να αρχίσουμε να του κόβουμε ένα μέλο από το σώμα του. Και δεν αρχίζουμε από το πουλί του. Να δούμε, θα ξαναπεί κανεί μαλακία, ότι του χρόνου θα έχουμε ανάπτυξη. Του χρόνου θα έχουμε μεγαλύτερη. Μισό λεπτάκι. Όπω είπε και ο κύριο Τουρνάρα του Χατζηνικολάου. Ναι. Δεν είχε φανεί που πάει το πράγμα. Όταν έκανε αυτέ τι δηλώσει, δεν είχε φανεί που πάει το πράγμα. Τώρα έχουμε. Γιατί ω γνωστόν οι οικονομολόγοι, τελευταία στιγμή τα μαθαίνουν. Τότε καταλαβαίνουν που πάει το πράγμα μας με τον κόσμο. Πού να ξέρουν, έχουν τις γνώσεις να προβλέψουν από πριν, όχι. Ο Στουρνάρας λοιπόν τελευταία στιγμή, τότε τελευταία στιγμή κατάλαβε που πάει το πράγμα, αλλά έχει κάνει ήδη τη δήλωση. Ατυχία. Έλα ρε φίλε. Έλα. Τι κάνεις? Καλά εσύ? Καλά. Δεν μου λες αγορινά μου, εκείνη την ξεπλημμένη κάθε βράδυ στο έξτρα που βγαίνει μαζί με τον Άκη, την Ιακωβίδου, την έχεις δει? Α, πα, πα. Την Ιακωβίδου τώρα που το παίζει σοβαρή αυτή. Ναι. Τη θυμάμαι που κάτι μεσημεριανάδικα που δίνει κάτι βυζιά, κάτι κόλλου, δηλαδή πότε θα φανεί το βρακί της Μενεγάκη, κάτι τέτοια. Δεν μου λες το νυχάκι, το μπλε μοβ, το έχεις παρατηρήσει? Όχι, δεν τη βλέπω και τόσο πολύ, παιδί μου. Απαπα. Δεν μου λες. Και αυτή η φωνή, αυτή η μουρή, αυτή ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν? Κάργα, κάργα. Κάργα, ε. Κάργα. Τώρα δεν... τι το παίζει, αντικειμενική δημοσιογράφο? Και το δημοσιογράφο, αναλήτρια. Αυτό, αυτό. Μ' αρέσει γιατί και τα δύο είναι κόντρα. Και το αντικειμενική και το δημοσιογράφο. Έτσι, έτσι. Εγκλωβισμένη ψυχή είναι καημένη. Εγώ τη λυπάμαι. Μπράβο. Πε τον Άκυρε, να τη πει καμιά κουβέντα να συνεχίζει να μιλάει έτσι για το ΣΥΡΙΖΑ κάθε βράδυ. Θα του πω να τη δώσει καμιά σφαλιάρα με το αυτί του. Η καλύτερη εκδίκηση προς όσους σε ταπείνωσαν είναι να κερδίσεις το θαυμασμό τους χωρίς να χάσεις την ελευθερία σου. Μιλάει γενικώς και αορίστως για άλλες χώρες, γιατί εδώ την έχουμε χάσει την ελευθερία μας. Ήθελα να ξέρω γιατί τα λέει αυτά, εφόσον έχει εφαρμόσει τα ακριβώς αντίθετα. Για ευνόητους λόγους, για προκάλυψη, όπως κάνουν όλοι. Χρησιμοποιούν στον Φώδης έτσι περιγραφές και λόγια πολύ μεγάλα για να κρύψουν αυτό ακριβώς που έχουν διαπράξει. Και ο Αντώνης Σαμαράς το κάνει πάρα πολύ συχνά, ενώ δεν το έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου, τουλάχιστον είχε την επίγνωση εκεί ή τόσο του έφτανε να πει αυτά που πραγματικά παλεύει και κάνει. Τούτος εδώ παρουσιάζει το άσπρο μαύρο έτσι, με ποιητικές διαθέσεις, με ωραίες λέξεις, το συνηθίζει, τον έχουμε συνηθίσει, έτσι τον έχουμε αγαπήσει όμως τον Αντώνη Σαμαρά. Παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα τον Νόμπελ Ειρήνης, νομίζω είναι κορυφαίο. Η καλύτερη ειρωνία που μας επεφύλαξαν οι Νορβηγοί, ποιοι είναι εκεί, οι Σουηδοί, όλοι μαζί. Έγινε χθες και μια διαδήλωση, νομίζω θα γίνουν και σήμερα και στη Νορβηγία και εδώ. Και θα ήταν καλό εκεί που θα πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εκπρόσωποι της να πάρουν το βραβείο, να πάρουν και κάτι κομμάτι από τις γέφυρες της Ιουγκοσλαβίας, της Σερβίας για την ακρίβεια. Να πάρουν κομμάτια από το νοσοκομείο, τα νοσοκομεία του Βελιγραδίου, γιατί όλα αυτά βομβαρδίστηκαν με την ενεργό συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια χώρα, επειδή είχε έναν ηγέτη, αυτόν που είχε, εν πάση περιπτώσει, τον είχαν επιλέξει και εκεί με εκλογές, επειδή δεν έκανε αυτά που θέλανε οι Ευρωπαίοι τότε ηγέτες. Και δεν βομβάρδισαν τον ηγέτη ή δεν έκαναν κάτι στον ηγέτη σε πρώτη φάση. Βομβάρδισαν τις υποδομές του λαού. Σχολεία, νοσοκομεία, κομβόι, τα κανάλια του Βελιγραδίου και της Σερβίας και βεβαίως όλες τις γέφυρες και τα εργοστάσια. Όλη την υποδομή, ώστε να γονατιστεί αυτός ο λαός, να παραδειγματιστεί για τα επόμενα 50-60 χρόνια. Τι θα πάθει κάποιος στη δημοκρατική Ευρώπη και κυρίως στην ειρηνική Ευρώπη που δεν πηγαίνει με τα νερά τους. Η Ελλάδα στέκεται στα πόδια της. Γελάσαμε, βρε παιδιά. Η Ελλάδα μένει οριστικά μέσα στο ευρώ. Διαψεύδονται οι κερδοσκόποι, διαψεύδονται και χάνουν λεφτά όσοι είχαν επενδύσει στην έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ και στην καταστροφή. Η Ελλάδα όχι απλά και μόνο στέκεται όρθια, αλλά μειώνει ακόμη περισσότερο το χρέος της. Γελάσαμε, βρε παιδιά. Θα γελούσαμε ακόμη περισσότερο αν έλεγε και για το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο εδώ και 6 μήνες το έχουμε πιάσει σύμφωνα πάντα με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Αυτά είναι φρέσκα. Τα είπε μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι θα μείνουμε στο ευρώ. Φαντάζομαι με το ίδιο πάθος και τα πιστεύει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που πίστευε και τα προηγούμενα για το πρωτογενές πλεόνασμα ή για εκείνο τον περίφημο πάτο που από πέρυσι τον Ιούλιο έχει βάλει στο βαρέλ και δεν θα χρειαστεί ξανά άλλο πετσόκομα του χρέους, κούρεμα του χρέους κτλ. Και τα λοιπά. Η ευκολία με την οποία απευθύνονται σε ένα λαό και του τρίβουν στη μούρη ό,τι ακριβώς θέλει να ακούσει αυτός ο λαός. Είναι πραγματικά ταλέντα, τους ζηλεύουμε και είμαστε υπερήφανοι που διαθέτουμε τέτοιο πολιτικό προσωπικό. Ο Προκόπης Παυλόπουλος δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά εντάσσεται σε μια άλλη κατηγορία. Εγώ είπα ένα πράγμα. Το οικονομικό επιτελείο είχε μια πρόταση και ο κύριος Σαμαράς, επειδή ακριβώς ανοίξει ένα πολιτικό χώρο ο οποίος έχει αυτή την οτροπία, η οποία έσωσε τον τόπο πολλά χρόνια πριν και θα τον ξανασώσει και τώρα. Χριστός. Γι' αυτό διόρθωσε όλο αυτό με βάση δύο άξονες, φορολογική δικαιοσύνη και όσο λιγότερο φόρους βάζεις, τόσο περισσότερα έχεις πράξεις για να πάρει μια βασική λογική. Τι μιλάει ο Καμπουράκης πάνω του, να τον αφήσει να πει καθαρά την ατάκα ότι έχουμε φορολογική δικαιοσύνη και όσο το δυνατόν λιγότερους φόρους. Γιατί αν βάλεις πολλούς δεν θα έχεις πράξεις έσοδα. Το είπε ο άνθρωπος μια χαρά. Αυτό ακριβώς εφαρμόζουν, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, εδώ και 2-3 χρόνια. Λοιπόν, πες του σήμερα Δευτέρα του Καλαμούκη στην εκπομπή να βάλει σαν μότο την περίφημη ατάκα εσείς υπουργοί θα ζούσατε με 500 ευρώ και απάντησε όχι βέβαια. Μου το ζητούν εδώ δεκάδες ακροατές. Μου λένε ρώτα τον υπουργό, μπορεί να ζήσει ο ίδιος με 500 ευρώ. Όχι βέβαια. Δεν απάντησε όχι σκέτο, δεν απάντησε όχι θα προσπαθούσα, απάντησε όχι βέβαια. Ορθά, κοφτά. Όχι βέβαια. Ωραία, την ειλικρίνεια δηλαδή δεν την εκτιμάμε σαν άνθρωπο, έτσι. Α, ειλικρίνεια το λέμε τώρα. Πώς το λέμε, αλητεία. Κάπως έτσι. Και επίσης, πες το Καλαμούκι που λέει για 1,5-1,300 άνεργους, είναι οι υπόλοιποι από το 1,300 που είχε διορίσει ο Αντρίκος με τα δόντια όλη αυτή την 30ετία που καλούμαστε τώρα εμείς οι 30άριδες και 35άριδες να πληρώσουμε τα σπασμένα. Αλλά πες τους χαιρετίσματα ότι όλοι, όχι μόνο στο πρώτο εξάμεινο του 12 που φύγαν 15-800 μόνο για Γερμανία, όλο το εργατικό δυναμικό θα την κάνουμε και θα μείνουν όλοι αυτοί κολόγεροι που ψήφισαν μία ζωή χωρίς ιδεολογία και χωρίς να φροντίζουν για τα παιδιά τους. Να σου πω τώρα, εντάξει όλα αυτά. Ναι. Για να μην στενοχωριόμαστε, να σου προτείνω κάτι. Λέγε. Έχεις ίντερνετ. Έχω. Ωραία. Μπες στη σελίδα του Σπύρου του Γραμμένου, spirosgramenos.gr. Ναι. Κυκλοφόρησε το CD του. Τράβα, κατέβασέ το. Το έχει δωρεάν το κατεβάζεις. Τι να σου πω, ρε. Πήγαινε, κάνε download. Αλήθεια καλέ. Και έχει δίπλα να βάλει και καπέλο. Βάλε τίποτα εκεί, βάλε στον άνθρωπο να βγάλει. Και να πηγαίνετε και στα live. Βλέπω το δελτίο τύπου τώρα. Να πηγαίνετε στα live. Και είναι και δουλειά, λέει, φτιαγμένη με αγάπη, περίσσιο μεράκι και από τα πιο αγνά υλικά. Είσαι μέγιστη κουφάλα, έχω να δηλώσω. Τίποτα άλλο. Εγώ είμαι κουφάλα ή ο γραμμένος. Εσύ. Τέλος πάντων, έχει ωραία τραγουδιάκο αυτό με το σκύλο. Είμαι ένα σκύλο που ζει στην Αθήνα. Είμαι ένα πρόσφυγα από τη Ραφίνα. Κάποιοι με κράτησαν σχεδόν ένα μήνα και με πετάξαν ένα βράδυ στη Σίνα. Έχει το άλλο που φταίει αυτός. Φταίω εγώ για τους πολέμους στον πλανήτη, για τα παιδιά που έχουν μείνει δίχως σπίτι. Φταίω εγώ για τις αρρώστιες που μαστίζουν, για τις συνθήκες που τα ζώα αφανίζουν. Το άλλο με την Ηρακλιά έχει διάφορα. Τόλι. Έλα. Δεν σε βλέπω καλά τελευταία. Μα δεν με βλέπεις ποτέ, παιδί μου. Πάντα με άκουγες, σύνελθε. Ο Στουρνάρας με 500 ευρώ δεν μπορεί να ζήσει. Εμείς μπορούμε να ζήσουμε. Πού να ζήσει με 500 ευρώ. 500 ευρώ κάνει μόνο να περάσει βελατούρα το μαλλί. Ο τύπος με τις ζήβες προχτές έγινε βίδες. Με εκείνη την ξανθιά με τις κοτσίδες. Γιατί του είχε σπάσει ένα σιδί Θανάση και του λέγε πως κάπου το είχε χάσει. Θέλω να πω για τη συνέντευξη του οικονομικού υπουργού εκεί πέρα, στο Χατζηνικολάου. Ναι. Ο οποίος αποφασίζει. Δεν μπορεί να ζήσει ο ίδιος, λέει. Όχι, βέβαια, με 500 ευρώ. Που υποχρεώνει εμάς να ζήσουμε με 500 όμως, ή και με καθόλου ευρώ. Και που θα μας βάλει και άλλα μέτρα. Στα δύσκολα φαίνεται ο Έλληνας, τα από Σαμαράς. Ναι, τα πήρα πάνω του όλα. Τα πήρε πάνω του. Ο Σαμαράς πάει καλά, λες, έτσι πως τον κόβεις, ή ο Στουρνάρας. Όχι, βέβαια. Το μάτι λίγο δεν βλέπεις να παίζει συνέχεια. Όχι, το ένα. Τι παίζει. παίζει. Δηλαδή αυτό το μάτι του στουρνάρα από κάτω δεν είναι λίγο σαν να κοιτάει σε θολοτοπίο, κάπω. Μα βλέπουν σε θολοτοπίο. Ναι, είναι λίγο πάει το στόμα μόνο. Το μάτι έχει λαλήσει ήδη. Είναι ρομποτάκια και του έχουν βάλει μια κασέτα και λένε αυτά που πρέπει να πούνε. Έτσι πω το βλέπει το στουρνάρα, δεν λε να ένα που είναι τίγκα στα ψυχολογικά. Είμαι τίγκα στα ψυχολογικά. Ο γιατρό μου προτείνει Ηρακλιά 5 μήνε κι αλλού 4 κινούσα. Φωνήσια Ικαρία, αμοργό και αμαρτία. Κάνε αν δεν πάω λίγο στη δόνουσα. Ωπο, δεν λέω τίποτα. Μια και είπα τίγκα στα ψυχολογικά. Το καινούριο CD του Γραμμένου το πήρες, το κατέβασες? Όχι. Κυκλοφόρησε. Κυκλοφόρησε. Το ναι, μπες στο spirosgramenos.gr. Ναι. Να κατεβάσεις το CD. Ναι. Να το έχεις στο κομπιούτερ δωρεάν. Ναι. Και έχει δίπλα και ένα καπέλο. Ό,τι προαιρείστε, ξέρεις. Ευχαρίστω, θα τον ακούσω αφού με το προτείνεις εσύ. Έλα, γεια. Έχω εμπιστοσύνη, γεια. Ιδρώστε! Ναι, Αποστολή. Ναι. Για να πάρω αυτά τα εισιτήρια, τι πρέπει να κάνω? Να παίρνετε πιο νωρίς. Ναι. Γεια σας. Γεια. Πήρα για το θέατρο, για την πρόσκληση. Πάνω στην ώρα πήρατε, γιατί δεν πήρατε καμιά ώρα μετά? Τι ώρα να πάρω, τώρα το άκουσα. Α, τώρα το ακούσατε? Ναι. Από πού μας ακούτε? Από το ραδιόφωνο, το τέτοιο. Στην Αθήνα? Ναι. Τότε δεν φταίει το ραδιόφωνο, έχετε ένα delay εσείς. Όχι, εγώ δεν έχω. Όπως και να έχει, πρόσκληση δεν θα πάρεις. Γιατί? Αφού δεν θα πάρεις πρόσκληση. Ναι. Θες να σου προτείνω κάτι, να κατεβάσεις τον καινούριο δίσκο του Γραμμένου. Χαίστηκα. Σήμερα πριν λίγη ώρα το μάθαμε, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών ο ποιητής και στιχουργός Άλκης Αλκαίος. Τον ξέρουμε όλοι, έχετε τραγουδήσει τραγούδια του. Οι συνεργασίες με τον Μικρούτσικο είναι μνημειώδεις. Μια από αυτές είναι το Εμπάργκο από το 1982. Το πιο γνωστό τραγούδι από εκείνη η πυρόγα, το Φεόντα Μάρι που λέει και ο Μητσιάς. Εμείς σταθήκαμε σε κάποιο άλλο. Αλκαίος εκπληρούσε τον πρώτο κανόνα σοβαρότητας σε αυτόν τον τόπο. Δεν είχε εμφανίσεις σε μέσα ενημέρωσης και γενικώς δεν είχε δημόσιες εμφανίσεις. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στην Πάργα. Έτσι σας αφήνουμε, με το λαό βεβαίως, αύριο τα υπόλοιπα και αμέσως μετά το λαό, Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Γεια σας. Μα τι είναι αυτά που λέτε στις ειδήσεις, τα ύστερα του κόσμου? Καλά να γίνονται ληστείες στα Βόρεια Προάστια. Να παίρνουν το αμάξι του Τριανταφυλόπουλου. Αυτό. Και να το ρίχνουν και στο ποτάμι. Αυτό. Πού το πας? Χαλάσατε το Σαββατοκύριακο, ρε παιδιά. Τουλάχιστον μην το λέτε στις ειδήσεις. Θα αναγκαστεί να βγάλει το άλλο από το πάρκινγκ. Δεν έχω χειρότερο, ούτε στον εχθρό σου. Έλα, στη χειρότερη θα πρέπει τη Δευτέρα να τρέχει στα μαγαζιά να πάει να αγοράσει άλλο. Είμαι να σκάσω. Παίρνει όλος ο κόσμος και κλαίγεται και φωνάζει και κάνει και δείχνει. Όταν του δόθηκαν οι ευκαιρίες το καλοκαίρι που ψήφισε, γιατί ψήφισε μαλακίες? Τώρα γιατί βγαίνει και λέει μαλακίες? Για να μπορεί να γκρινιάζει, δεν ικανοποιούμαστε με τίποτα οι Έλληνες. Τότε γιατί κλαίνε και μαλακίζονται? Αυτό, γιατί θέλουμε την γκρίνια. Τώρα το κολοδάχυλο καταλύωσε. Α, είδες, έχει και τα ευχάριστα κακή ψήφος. Παρακαλώ. Τόλι, εσύ είσαι? Ναι, ναι. Έλα, ο Νίκος είμαι. Ποιος Νίκος? Δεν πέρα να μου πεις χρόνια πολλά. Πέρασε, ρε φίλε, sorry. Τα λέω εγώ, δεν έχω πρόβλημα, αλλά πέρασε τον μπούλο τώρα. φιουμέσκο. Πού πηγαίνετε μετά προς Κατερίνη? Δεν ξέρω ρε φίλε, εγώ πάντα εδώ ήμουν, πάντα από Αθήνα ακούω. Έλα ρε μανάρι μου, σε παρακαλώ. Άμα το λες το μανάρι με φτιάνει. Η Κατερίνη πιάνουμε στο 95 και 3. Ευχαριστώ. Να σε καλά, χάρηκα που σ' άκουσα και για το μανάρι ιδιαιτέρως. Λοιπόν, ο Καλαμούκης πριν από ένα χρόνο περίπου μας παρότρινε να μην πληρώσουμε τη ΔΕΗ, το χαράτσι. Σωστά? Τι σωστά, λάθος. Έπρεπε να το πληρώσουμε. Λοιπόν, άσε τις μαλακίες. Λοιπόν, εγώ απευθύνομαι στην Ελληνοφρένεια, στον Καλαμούκη και σε σένα, ναι. Α, παρακαλώ, μου αρέσει που το κάνεις επίσημο. Έλεγε ο Τράγκας το πρωί ότι το αεροδρόμιο χρωστάει 500 εκατομμύρια ΦΠΑ. Και ο Χατζηνικολάου το είπε. Είδες που λες ότι δεν τα λέμε. Όχι, περίμενε. Οι ακροατές σου πιθανόν να χρωστάνε και αυτοί ΦΠΑ όπως χρωστάω και εγώ λίγο ΦΠΑ. Λοιπόν, να πάρετε το μικρόφωνο, να πάτε στο αεροδρόμιο ή να πάτε στο Υπουργείο να δοθεί μια επίσημη απάντηση. Με τίποτα δεν χορταίνεις πια. Βγήκε ο Στουρνάρας και είπε θα το ψάξει. Θα το ψάξει και θα πάρει πίσω τον Χατζηνικολάου να τον ενημερώσει. Όχι, φιλαράκο, εγώ θέλω να μου δώσει μια επίσημη απάντηση, ούτως ώστε αν δεν μπορεί. Τώρα, με τίποτα δεν χορταίνετε πια. Όχι, φιλαράκο, σας είπα, είσαστε αφηγητές προβλημάτων. Εγώ θέλω να μου λύσει και μιλάω σε σένα και. Δεν κυβερνάμε, συγγνώμη. Όχι, φιλαράκο, να πάρει το μικρόφωνο να πα στο αεροδρόμιο και να του πει στον διευθυντή γιατί δεν πληρώνει το ΦΠΑ. Πώς θα γίνει δηλαδή? Και αν μου πει αυτός γιατί δεν πληρώνει το ΦΠΑ, θα λυθεί το πρόβλημα, θα πάει να χρωστάει. Όχι ρε φιλαράκο, να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν πληρώνει το ΦΠΑ. Α, την εξήγηση εσύ θες, τη λύση δεν τη θες. Είσαστε αφηγητές και μετά λες ότι εμείς καθόμαστε στον καναπέ. Καλά λέω, καλά λέω γιατί εμείς δεν καθόμαστε στον καναπέ. Εγώ έχω μια μπεριζέρα απίστευτη με υποπόδιο. Ρε άσε τη μαλακία τώρα, δεν θα σε πάω εγώ με το ταξί, να σε πάω και με το ταξί στο αεροδρόμιο. Στο ταξί έχει μπεριζέρα, να έρθω. Θα σου πω κάτι που δεν το έχεις ξανακούσει τον τελευταίο καιρό. Ναι, τι? Πριν από λίγο στείλανε στην ύφη μου την προειδοποίηση απόλυσης. Ναι. Αυτή για ότι σε 4 μήνες απολύεται. Καλά, είναι γλιτώνει και την αποζημίωση έτσι. Θα πάρει τη μισή, λέει και τα λοιπά. 20 χρόνια δουλεύει εκεί. Έλα, μωρέ, τι να τα κάνεις. Ναι, αυτό είναι που δεν το έχει ξανακούσει. Αλλά αυτό που δεν έχει ξανακούσει με τίποτα και δεν το ξέρει ο κόσμος είναι ότι ο επιχειρηματίας πριν 4 μήνες, μάλλον παραμόνες των εκλογών, 3 μέρες πριν τις εκλογές, τους είχε καλέσει όλους και τους είχε πει: προσέξτε τι θα ψηφίσετε. Mm. Η επιχείρηση για να διατηρηθεί πρέπει να προσέξετε τι θα ψηφίσετε. Δεν έχει ακούσει τίποτα για τρομοκρατία πριν τις εκλογές και τα λοιπά στις επιχειρήσεις? Όχι, δεν έχω ακούσει, το έχω ζήσει όμως σε τρομοκρατία σε επιχειρήσεις. Α, εσύ το έχεις ζήσει κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μετά από. Προσέξτε τι θα ψηφίσετε, προσέξτε μη και δεν υπογράψετε. Να σου πω, λες από αυτούς που το είπε να ψηφίσαν πολύ Σαμαρά τότε? Δεν ψηφίσαν Σαμαρά γι' αυτό. Μάλλον κομμουνιστής θα ήταν επιχειρηματίας. Ναι, γιατί δεν έχουμε και Σαμαρά τώρα κυβέρνηση Σαμαρά. Έχουμε... Όχι. Με αυτό εννοούσε. Προσέξτε τι θα ψηφίσετε, μη φέρετε Σαμαρά, θα χάσετε τις δουλειές σας. Κομμουνιστής θα ήταν. Έχω απλώς να πω ότι το φοβερό εκείνο την πατρίδα ούκ αλλάσω παραδώσω δεν είναι μια ξεχασμένη αρχαία φράση, ένα αρχαίο απόφθεγμα από τις χιλιάδες που αποκαλύπτουν αρχαιολόγοι μας κάθε χρόνο. Χαραγμένο σε σπασμένα μάρμαρα είναι μια σκυτάλη χρέους που περνάει επί αιώνες. Τελευταίος σκυταλοδροδρόμος ο Τραγέλαφος. Να σωματωθεί, έχετε δίκιο. Συγγνώμη, εγώ που παίρνω το 220, πώς θα ζήσω, μπορώ να μάθω? Όχι, με 220 δεν θα ζήσετε. Ya ya no sabe a dónde están los pasteles. Se la perdieron la rosa y los claveles. Κυρία Χριστοφυλόπουλου, με 500 ευρώ ζει άνθρωπος. Όχι, κύριε Χριστοφυλόπουλου. Λοιπόν. Y tiene un ping ping, y tiene un bang bang, y tiene clave. Ζητούν εδώ δεκάδες ακροατές. Μου λένε ρώτα τον υπουργό, μπορεί να ζήσει ο ίδιος με 500 ευρώ? Όχι βέβαια. Οι μεγαλοεφοπλιστές να παίρνουν τράνζιτ πετρέλαιο και ο παραγωγικός τομέας των αγροτών να πληρώνει το πετρέλαιο 1,50. Σκεφτήκατε πόσο πετρέλαιο θέλουμε εμείς για να δουλέψουμε τα χωράφια? Όλοι οι υπουργοί γεωργίας μέχρι σήμερα λέγανε ότι θα μειώσουν την τιμή από το χωράφι στο ράφι. Εσείς το είδατε σαν καταναλωτής αυτό? Τι ζητάτε? Όλοι μας αποκαλούν λοιπόν κλέφτες τώρα. Ότι πήραν, τι ζητάμε, τα πάντα ζητάμε. Μπορούμε να ζήσουμε? Τα πάντα ζητάμε. Μπορούμε να ζήσουμε?